Gel anla dikenimden, güllerim uyansın bahçelerimde. Oh gel öyle bir yapansız, ellerim yansın ah ellerimde. Madensiz ben kaldım viran. Geçmez bu ömür sensiz. Bu dağlar taşlar şahidim olsun kalbime. Sırlarımı gömdüm aslı bende, sureti kalsın. Ben görürüm beni aynasında. Gel anla dikenimden, güllerim uyansın bahçelerimde. Oh, gel öyle mi yapansız, ellerim yansın. Öyle bir kal ki tam yeri boyansın aşk hançerinde. Dağlar taşlar şahidim olsun kalbime. Sırlarımı gömdüm aslı bende, sureti kalsın. Ben görürüm beni aynasında, aynasında. Gel anla dikenimden, güllerim uyansın bahçelerimde. Oh, gel öyle bir yapansız, ellerim yansın ah ellerimde. Gel anla halimden, güllerim uyansın bahçelerimde. Tan yeri boyansın aşk hançeri.